الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وهم حكم ده احكام درعيتنا حبس المتهمين او متهمات چا باندې چې الزام او بدنام پوری شي نو دا غي حکم ذکر کړي او دا هغه وختو چې حدود نو نازل شوي سورت نور نو نازل شوه نو هغه وخت کې دا احکام مکه مسله میراث کې حصے جوړ کړي در رجال او لنساء دواړو لپاره او دا حکم ناشنا او ځکه چې په جاهلیت کې او میراث کې وا زنانه برخه نه وا محرومه کړي وي الله ولا برخه مقرر کړی نو سوی چا سنا دې د دین غلطه فائدہ حاصل کی چې الله احسان کو برخه ولا مقرر کړی او دې د حد نه تجاوز شروع کی او دا سکارو کی چې هغه خلاف د شریعت نن الله یو حکم به جاری کیږي بیانو سزا بولا ورکول شي واللاتي غزنانا اتين الفاحشه من نسائكم چراتلو کی بے حیات ساسو مسلمانانو په زنانو کې فاستشهدوا علی النار باتم منکم گواهان راولې په دې باندې سلور تنا جستاسو مسلمانانی په هیڅ مسله کې د دو غواهان نصیوانشت او دلته کې سلور کړل زګدا د انسان د عزت مسله ده یو اځویم دا چې سزا خوبم سړی لور کیږي هم خزیلا ولکه دا دو غواهان د یو د پاره شو د بل لپاره شو کړل زکه سلور وی پن شهیدو کدی ټولو گواہی وکړه پامځکونه فل بیوتین نه فل حل بند کې دی درا پکورونو کې جیلونو کې سو پورې حکم نه نازل شوی د الله طرفنا د سزا حتا توفاون الموت تر دې پورې چې واخلی دی لاره مرګ بس یا ودی جیلونو کې مړیشي آیا به قانون راولي ګل چې الله طرفنا ورې توفان دلته ځکه مراد مرګ دی چې موت وسره ذکر شوی دی کنه په خطبته نوانا نموت غستی شي او یا جعل الله لهن سبیلا او یا مقرر کې الله د دې طرف پاراسن قانون نو کله چې سورۃ النور نازل شو نبی علیہ السلام راغی حبیبی چې خضوع عنی خضوع عنی واخلې زمانہ واخلې البکر بالبکر جلد مئۃ تقریبا چې شادی شوده نه ای او دا بد عمل یو کنو دا غی د پاره اریو د پاره سلسل ذری دا حکم نازل شو بیا وی ولذانیات یعنی امنکم فاعذوهما اغدوتنا چرات لیوکلو دی به حیات پتاسو کی مسلمانانو کی فاعذوهما دا قانون د جاری کیدو نه مخک مخک زورنو کې دی تارټنو کې دی تاسو کې سپور وته کې بالقول والفعل دخلی ویناوم اگر چې الله سره سي نو په چپلا په چیترا په سپلای باندې فاعذوهما فان تابا او کدی دواړو توبه وستا توبه دا مطلب چې اجرا قانون پی جاری شو و اصلحا و بیرست عمل صحیح کرو فاعرضوا عنهما نو بیا ته دغه نوم ماخله بیا ته بدره دی موه بیا زور نه رټنه مکوای دغه ری باندې قانون جاری شو کنه فاعرضوا عنهما دغه دغه توبه دغه ده چې سزا ول ورکول شي اسی توبه نه ان الله کان تواب الرحیم بیشک اللہ دے توبہ قبل ان کے مہربان انما التوبت علی اللہ للذین بیشک قبل ولد توبی پا اللہ باندی خاص داغی خلق دا پار دی یعملون السوء بجہالت چکارون اکڑی ناکارا خوب جہالت سرا جہالت سا مطلب بدل عام جہالت یادی کنا چې غلط زینو کې ناستا غلط خلق سره ناستا او جمعه تنرات ل استاد تن کې ناستل دا جہالت یادی ثم توبون من قریب ابیا توبه باسین الدین الذی چلا مرګ دې نظر أغلې وین قریب دا معنا دی اولائک اتوب اللہ علیم پس دا کسان چی دی اللہ مہربانی کئی پدی باندی توبو لقبلی او توبہ بسی التوبتو عبارتن عن الندم چی پا خپل کار باندی دیر خپی مانی دیر ملامتی علی ما مزا والعزم علی الترک فی المستقبل اور اتلون کی وقت پارا قصدو کی چی بیا وچاری داسن کو کمڑکی گم خو بیا وداسو نکم نداسلی توبہ دا چی بمخ کی عمل باندخ پیمان شی اور اتلون کی وقت پارا قصدو کی چی بیا وچاری داسن کو او دا قریب ما ناسکی مدارکوی والقریبو فی ما بینه و بینه این ینظر الى ملک الموت قریب دیتا ہوئی چه ملک الموت اعلانی لی دلے یعنی موت و تلانی راگ لکن اگر نمخ کی مخ کی توبہ باسنو اللہ قبلی اذا مرک پواخ کی بیان قبلی گی چ پوشی په ځان باندې چې زه خو روانې ما او کدا وا کېر څومره توبې او باسي نه ان قبلې هغه من قریب نش کنه وکال الله علیما حکیما بشک الله په ذات حکمت والا دا خدا خلق او چې الله توبه قبلې داږي حال بیان کو ولیست التوبه نشته دې قبل ولد توبې په الله باندې للذین فرض کسانو یعملون السیئات چې لګیای ګناونه کوي مختناری توبه نو بازي حتا تر پوری ذا حضر احدهم الموت چرشی او تند دي تعالی د مرګ ځان پوشی خلق چې پیره کینی او مشران بازار تولیگی نو قالا دیوی انی تبت الانا زوستو باو باسما نو اللہوی وسنکی یو دا قسم شو وللذینا و نداغی کسانو یموتونا چمری و هم کفار او یدی پا حالت دا کفر کی کافرانی دا اول سلی گنانگار دی مسلمان دے ویعملون السیئات وگناونو کی ڈک دے نو د دتو قباد نزع په وخت کې نه قبلي ان د کافرانو توبه په دغه وخت کې چې ډیری کلمې ایمان راوړي خو نه قبليږي اولائک اتدنا لهم عذابا علیما د دغه سي خلقو لپاره الله یې مونږ تیار کړی عذاب دردناک اتم حکم ذکر کوي جاهلیت رد او ظلم چې کله غریب میراث ولو څوک پامل شو نو چې څنګه به خلق رالو چا په سر ویلاس کې خوځو چې دا زما چا په پیټلاس کې خوځو چې دی کې ارسي نو زما چا په زمکا باندی چدا زمان نو چا برا منڈک لنو پا خضب ایلاس کے خود چدا زمان غیبہ پا میراس کے اوڑی نو اللہ داغی ظلم رد کئی خوا فاتم حکم کی یا ایو اللذین آمنو ایمان والاو لا احل لکم ندی رواز تاسو دپاران تر سننسا کرها چپ میراس کے او سے زنانو لرا پا زبردستے سرا ولا تعذلوهن انا بذیل را پدیو جوان دی تنگوے او سختی بھی کوے لتذهبوا ببعض ما آتیتمون چکہ میراث کے بہنوڑی نبی آوے پدی تنگولی چت دی رکھ پلا برا خمال راکا ابستا خروس کو پماشو تا سمت لبده خو خورلس کرلی که نا ناغه با تما کرای بسو او د میراز دابرا خدیما دراکا اللہی پدی متنگوائی که نا لیتا زحبو چی واخ لیتاسو بازی اغا چی تاسو ورکڑی دیتا پوخد نکا کی اغا تی نوا پسخ لی نا خو چی جوان دیده نو سنگی تی نوا پسخ لی خود آغی مال دی که نا خوا ظلم وکړه دم ظلم به کو دا معنا کې مفسرین لتذهبوا ای لتریسو مالها دا غی مال په ژوندونی په میراث کې وانه او لتصیبو عشرتها یا غی باندې خپل ژوند تنګه دا ټول ظلم دی کنه مکه ها په یو صورت کې به کول شي الا یاتینا ابایت مبینت مگر کچری دی په دې کور کې سم وخت نتی ری د خاموشه او د ادب او د حیا بلکې راتل کې په سر کا شیخ کاران بس هر وخت مشران په دې ډاګه پراتی چې دا پګړی مار او دا پاجیان دا وی حاجیان دی پاجیان دی خوزو تا نرو تا ٹولو تا بد ردی اسپک اسپوری هر وقت نو اللہوی ویباس ارسطی واقع لے فاہش سر جی مبین راشی مردتنا بی ادبی بی ادبی خکارا مشران و ادک شران فاشروهن بالمعروف جن تیر ویدی سران و جایز طریقې سره ډېر ترغیب ذکر کوي ښا ترغیب ذکر کوي چې ورې کور روان نکې اتفاق روان نکې رشتہ خراب نکې عاشرون بالمعروف جون تیر وې دي سره و جایز طریقه باندې پین کرے تمهن کتا سو بدګنه د دینه سو صفت او سو خوې سعادت ولې هر بنده کې خپل خپل ځان ځان لا جدا اخلاقي جدا خوې کنه نو کتا سو اې چیرې اخلاقي خراب دي نشي کې دې بس کاغذ ولا ورکوما نلای فکر وکا سوچ وکا فاسان تکرو شین ډیر دلیا تاسو بدګنې او صفاتو وای جعل الله فی خیرن کثیرن او بل طرف ته په نظر واچو الله پیدا کړی پاره کې خیر ډیر عمل به خي د دین بډی را پابندی کوي ښا عقیده به ډیر خي د مشرکان د پرواز زمره ای نو دغه صفت یې مخه تا کا او د اخلاق مخلاق بکیږي اخلاق به وشي خیر او چې عقیده زمره توحید ده عملی په سنت ته تنور سوې کور مروانه او پزان باندې او یا قدم پکې نه کنا اخلاق هم خرابي عملي هم خرابي مله بدل بچی ډیر خولي خولي درکې خلق به تپسخيږي ټول موږ بچی داسې چې کوزه دا وایو چا ته عدیل داسې خولي بچی الله ورکی ودامي او صفات ته یج الله فی خیرن کثیرا اګه دغه هم خنین الله بول حسن ورکړی ناغه ته ګورم او کنه بریره چې آزاد کړه ها نبی صلی الله علیه وسلم سره بډیر راتله او تشه بنر راتله غریبم خوشاله چې بریره را لسوی راوړي دا وینځو خپل مالکانو آزاد کړنو نبی علیہ السلام ورته وی چې دی وخت کې ستا اختیار دی خاوند دشتا او په نشي صاحب دی کته وی چې زه لسره نیم خوشاله نو بس ارسه ختم شو ناغي وی کنه وی نیم خوشاله نو خاوند ورپسې کوسو ګرځې دا جړل به چې به والی دا چلی بیا کنه ها تبوم بیا چېږي وې او ګرځي په پکوسو کې په جلاله فی خیرن کثیرا میور د نبی علیہ السلام له سره وړیو سغه خاصونو نبی علیہ السلام یې صدر راوړو وی بس دا خو صدقه ده او په تاسو باندې حرام ده نو چې سله تاسو کې هغه ته وی ستاد لپاره صدقه ده لکی صدقۃن ولنا هدیتن کتاب دنه دی ویلې جوړې دا استاد لپاره صدقه ده زموږ لپاره تحفه ده نو خوشاله شي ها دې مسلې نه خو نوم خبر او د دې نه مسلې نه خو فقها او پسونو مسلې راستلې دي ها ځکه چې خپل फायदा ده پکې وی په تبدل د یت سره تبدل د ملک راضی نو بس خپل په ګلوی بازار جوړ کړه چې لاس بدل شو نو حکم بدلیږي کنه ها دی ودا سکول ها پیدا کړی وی الله پاره کې خیر ډیر هو کنه کیږي بس اس طریقې سره نه کیږي الله وی بین رتم استبدال زوج مکان زوج او که غواړی چې بدلیو کو استبدال زوج مکان زوج چې بدلوي تاسو یو په زید بلی باندې دل طلاق ورکوي او د بلی کوشش کوي نو سید الله را لګلې دي د پاره طلاق واته تم احدا ان قنطانا او تاسو ورکلی دي یوی دا وخت مہر کې ډیر مال خزانی ورکړي ولا تاخذوا منه شيئا هغه دغه حق دی نه بخلې دغه نظرهم که تاسو یې چې ځا ځړي په دې باندې ویشي او مال بوم ملياو شي نه الله وینا که تاسو له هر څومره لکونه ورکړي په دغه حق دی او پیسې وته نه اخلي واپسو ته اسلام قانون نه دی معلوم اتاخذونه بوتانا و اسما مبینا ولی تاسو باتینا اخلی بیا دا خو اسلام سکے چې د انسانیت نوم خلاف دا چې سشی چالور کی او بیتینا اخلی نبی علیہ السلامی لیسا لنا مسلو سو ان یر دا مسل خودمونگ دا پارا ندے مناسبو دیر ناکار مثال خو نیو آئیو بیا بر آل روڑے خون نرا کئی اتا خذونو بہتانو اسم مبین اخلی تاسو دا مہر او مال نو خبری چه دا دی خبری سمرا نقصان دے دی خودم را ڈڑو کو چه دے دے نتر سوابے پوری خبر لارخا بہتان پوری کوئے پاگی باندے او گناہ کارا چه سوک خبری کنا چه پریئے خودا او غمالی تیونٹو لواغستو کنا نو آپا لبا نور سوئی ویسی بیتی نیغستی خوصا چل باو کنا آو سما بنوانو سما وا خود پی ظلمو کو دو بہتان تا سما کلا نا سمرلوی بہتان دے غدی بدنام کلا وغیدان دی داک کی خودو دستا پو جبان دی خوا وی اسم مبینہ گناہ دی سمرخ کارو کو وکیفا تاخذونہو او سنگا خلیتا سودین دامال وقد افزا بعضکم الی بعضن او سنگا دا خوشحالے وقت تیر شوئے دی ندا دا اللہ سا نعمت نو چی پتا سبان دی شوئے ہو چستا سو سمرا خیستر اشتاو شوا او سمرا مشران پکرالو سمرا ملمان پکرالو دیر درن ولیمو شوا کنا ابیا کور دیر خیستاو کامیابو هر یو چی براتو کوٹا گئتا وی کاتو نوی بیداد دید منی کوٹا گئتا کنا کس خر برا گئے کارسوک برالو دیر دا دمرا خو وخت تیر شوه دا حیا او د عزت وخت تیر شوه دي او په دې کې وتا سو د الله عبادت هم ډیر کړی کنا نو هغه هم ډیر کړو وقد ابزا بعضکم الى بعض او حال دا دي چې وخت تیر کړي بعض استاسو نه بعض سره ډیر وخت واخذنا منکم میثاقا غلیظا او دی خود اغست وستا سنا وعده ډیر مضبوطه سمره مضبوطه ده استاد یې راوستو او ډیر چالاک او هغه په دری آیاتونه ویلو د سورته نساء اول آیات او سورته ال عمران 102 آیات او د سورته احزاب اخری آیات آیاتونه په ویلو ګوراته ابی عقدو کو کنا قبول کړی او قبول کړی وی دا غیده پاسه تاسو دا ظلم کوئ میثاقن غلیظ وان نه هم حکم جاهلیت کې دا کارو چپلار بو نکاونه به کولو جاهلیت بس نکاو هو هر څه چې وو اورا به وستا زمونو ته به وی چې دا ستاسو بلې مور ده هغه به سو خوشاله شي چې خيار وو او چا به سر کته کو زه کوم ځای نه دی راوستم نو چې بیا په پلار بوډا شي کنه نو دی او پتام چې دا یو بزاخلمه دا بل بزاخلمه دا وی د کوم ځای دا نه راغونډې کړی دا کار وو نو شریعت نو اسلام نو نو بس لګیاو نو الله حکم راولېږي چې دا څه کوي عقل درکوم نشتا چې پلاری نوم پی د پلاری او هغه اس مطلب دا دی هغه نکاح وغیرہ هو سکے فاسق په یو کټ کې کینی را کینی نو سړی له بیا خون نو ور کوي چې باغی کې کینی ځان وتابت کاری تاسو لګین د پلار خذو تا پتامه تاسو تاسو مهن دین دي نو ګور کاغه ور سره هر قسم کفرس کې یوین ز به راوستي وا چې ملک نکاحي بنو ملک رقبي بو نوم زیل نو پکار تر دې پورې چې کا خپلار با چرته یو زنانه سره غلط حرکت کړو نوم دل نو پکار ولې د پلار نوم دی پیو هغه کار څنګه شو هو کټول امور نه ده نو څنګه څه خدا کنه دا پابندیو لګی ده ها ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء ماخله په نکاح سره هغه چې نکاح کړی هغه سره ستاسو پلارانو من النساء چې زنانه دي ازادي وی او کوینځي وی الا ما قد سلف هغه چې په خاطر شوی دي هغه لا تاوالا جرس کی فرستو بیان کی چې قانون راغی اسلام راغی کنه دا با قاعده دا سیو کنه امام راضی وی فيه تحریما لموتوعه الاب بس بنکاح او بیمین بملک یمین او بزنا دا سره ویل کنه کان اهل الجاهلیت یتزوجون بازواج آبائهم جاهلیت کی ازاد آزادی وخا دیر خلق و دا پلار مرک تا پدی خوش آلی دا چیر کدی زر مرشو نخب آئی مون بلو عادت و ایساجت تا دا حکم رائے ما نکہ آباؤکم بولی نو مطلب عام شخا چه بس اگه چا سره ملاو شوی قدری ای که پا صحیح ای که پا غلط ای ناس تامور شوان دا دیر باریکا مسئله دا ادی وقت که و تا دیر ضرورت تی دکه کل کل خلق راشی ویر داس غلط کارو شو او زمون خو پا دباندی دا گمان نو دیر خسلی و کتاولی دو او ولې څه چالو شو وین ګور سره او هو نو بیا وای زی ته وای چې دا ستامور شو کنه نکامات شو دا خواله ستا خزاو چې ستا خزاو کنه نو ستا پلار له سپکارو چې خلق وي سخر داسې چلو که سخرا اسې چلو بس اخو ستامور شو قدر عزت کواخا او دا خلق دی پروانه ساتي کله به یو مولا لذي کله بل مولا زيو او حال اقا حال ويخا ذخلينا نيريږي ظالمانو قیامت کې وسه جواب کوي دا خزو خبري دي انه كان فاحشتا يقينا داهو يو به حيائي دا فاحشتا بی حیائی دا دا انسانیت نا خلاف دا ومقتن او دا شریعت نا خلاف دا ذکر جدا اللہ دا غصی خبر دا اللہ پا غصہ کی کنا وسا سبیلا او دی رب دلار دا نگورا امام راضی وی چی عقلا او شرعا او عرفا نو عقلا لگی دا فاحشتا سرا چ عقل وی چې رضا کار مکو دا څه کوي او مقتن شرعا الله غصه شو اده مشرانو قدر کوي او تاسو به قدرې کوي ښا قیامت کې به وی الله بعض خلکو ته وی چې را کدا استاد سپین دکې نه وې کنه د دین او ایمان له حیا راځي چې په اسلام کې دګی رسپینه شوی دا من شابه شیبتن فی الاسلام ولا ذا خلق قدر کی او تخپل پلار دی او قدر نه کوي وسا سبیلا ډیر غلط رواج دی نو ګور درې غلطه ذکر په دې کار کې ها عقلی غلطی دا شرعی غلطی دا او عرفی غلطی دا ایسو کو ته صحیح نه وي ته پوسو کا خیر دنیا کې کدی کار ته چا صحیح وي لسم حکم محرمات هغه ذکر کوي چې هغه سره نکام حرام دی سو ابدی حرام دی او سو وقتی ناو ذکر دی سوار لس محرمات حرمت علیکم ما آتکم و بناتکم و خواتکم حرام کلشوی دی پتا سبان دی سو نکاح بیدین نکی کن دب او سر خام خا کراو باسی ننو زلکی بیساتی خیر دمی راو باسا خدا زلکی وای چی نکاح گواری ولې اسی څنګه مې نه حرام شو خبرې مو سره نه کوي ډوډۍ مو سره یو ځای نه خوري نا نکاح حرام شو. امهاتو کی امهات الامهات رالو که خپل میندی وی که د میندو میندی وی چې جدات و تویل شي. کاغه د بلار مور وی هم پکې رااله کړه. وبناتکم او لونا ستاسو هغه لونا سکایو کو نا سکای ټوله پکې رااله. ولی بنات خپلې لونا نو بنات الابن نوسه بنات البنت د لور د طرف نن نوسه دا ټول په ذکراله بنات کوم هر یو کې دری دری داخل لیکه ذیکم لونا ستاسو یا نوسه د زامنو نه یا نوسه د لونو نه واخواتکم او خویندې ستاسو چې سکای اوم د مور نه یو د پلار نه ناغم که د پلار نه دی ویوم که صرف د مور نه نه هم چې د مور او پلار دواړو نه هغه ته اعیانی وی اعیانی چې د پلار نه نه هغه ته علاتی وی او چې د مور نه نه هغه ته اخیافی وی ټول په ګیراله نکاح نشي کولای وسه فاماتکم او تروران استاسو موږ ته په پوګانی وایو د پلار خورو ما که د پلار خور ده نو مستعفه پوده که د نیکه خور ده نو مستعفه پوده و خالاتکم او ماسیگان استاسو د مور خور ده ماسی ویلیشی که د مور خور ده نو ام ماسی ده که د مور د مور چه اغا نیا ده تاقی خور ده نو ام ماسی ده و بنات الاخی اولونا ده رو رو چه رویری و تویلی شیم رویری ناکا رور ستا سکا ده بداغو او که نا سکا ده بداغو لون پتا حرام ده وستا رویری کی گی کنه خوا و بنات الاخ ده و خوری فرزی ستا سو دیکیم دا غصی ده کاغا خور ستا خپل سکا ده هم کاغا خور ستا نا سکا ده هم خدا غیلونا پتا بانده حرام دی زکا چه غستا خورزی دی او ما تکم اللہ تیردوانکم او من دستاسو آغا چه تاسو لحپا خوادر کلی ویم ارسوک چی چرته ده بل کلی دی او چه تا لحخوادر کلی ده نوستا مور شوا رضعی حدیث کرا غلیو چه حرومه من الرضاعت ما حرما من النسب در رضاعت نوم اقو حرام دی کم چې د نسب نو حرام دی د نسب و ذکر شو کنه امهات بنات اخوات عمات خالات بنات الاخ بنات ال دا و نسبی دی نو ذکر کی رضاعی سی ذکر کړی دی سنا من دستا سو هغه جتا سو له رضاعت کړی او خویندی ستاسو آغا من الرضاعتی چی رضائی خویندی وی نگورا رضائی مور دا یوشوا تالی خوادر کری رضائی لور چستا کور والا والا خوادر کری ناستا لور شو کن او رضائی خورو چستا مور والا خوادر کری څوک جنه یې کنه مستر زئی خور شو او عمر زئی عمه ان استاپ لار او چرته جو جنه یو زیاده چا خور او دیدا ناستاد پلار زئی خور شو نو استاد رور شو کنه تر زاعت نخا او خاله ماسیر زئی چستا د مور خپل خور نه ده رضای خور ده دواړو خواغسته وچرتا نغمستا ماسی شو کنه خود رضاعت نه ها د رضاعت ماسی دغه سی بنت الاخ چستا رضای رورو رضای او د اغلور نو بس هم داس شو دغه سکرور چی نو دا رضعی بنت الاخ روی رشو کنو دا غزی استاخور و رضعی او دا غی لونوی نو آغستا فرضی شوی کنو رضعی نو دا وق اسما تا رضعات نحرام دی و امہات و نسائکم امین دی دا خود استاسو چی خواخیانی و طویلش اغا حرام دی وربائبکم اللاتی فی حجورکم او پر کٹیستاسو اغا چستاسو فکورونو کیویم پلار لگی دلی او دا بلزین چتا خضر آوستی زان سرا او اغی سرا دا بل پلار نچی اغا مڑو لونا زامن رالو ناغی تا دا ربائبوی لیشی کنخا فی حجورکم قید دا اغلب غلبی دا پار دی غالب دای چې د سرهی کنا چې مور ولرا وست کنا نو اولادوم ور سره دی کنا غالب دا دا اک ور سره نه نو مو دین خو نشي وته نو کله چې امور سره نکاح کړو نو لولو سره نشي کولې هغه تر بای بوې ښا هغه دا یو شرط پکشته دی چکه اس نه کای کړو خپې کړې لانو کړې او بس نکایو کو داغې د مور سره اجه نو چې بیا راغې کورته سوچ او فکر یو کو ويره دینه خدای لونه خېدي نو بیا واپس لاړ او استاد ته وی چې زه خو پاره کار خوشاله نه یم ناغوی تا خو ملاقات نه کړی وینا نو بس کاغذ ولا ورکا نو بیا و لونو سره نکاح جایز شي په دې کې دا شرط ته قران وی ښا من نسائکم اللاتی زنانا او هغه دخلتم بهن چې تاسو دې سره ملاو شوی یې نو بیا دا غي د لور سره نکاح نشي کولای څنګه چیغم ستا لونه شوی کنه یو قسم دا داغی مور شوی یو قسم اسیم دا او دا دی حکم دا دی شرط تی بکی فیل لم تکونو دخلتم بی انم ماو کتاسو نکا کلی دا دی دمین دو سرا و ملاو شوی نی فلا جنا علیکم نشتا گنا پتاسو باندی کاغا پر کٹو سر نکا کوئی نو خیر دی او چې غی سره مخ کې نکاح کړی نو بس چې نکاح قدرې کړی نو بیا مور سره نکاح حرام شو ځکه چې هغه د خواخې شو د خواخې په حق کې الله مطلقاً ویل دي چې امهات نسائکم بس بیا که خپای کو خوشاله وي چې نکاح وشو نو مور سره نکاح نشي کېږي ذکاری کی شرط نشته مخکی وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او خزید زامن استادو چن ګورانی دی دا حرام دی پتا سبان دی او اغه زامن من اصلابکم جستا سنا پیدای من اصلابکم ولی کلی اوسړی ولگی نو پردیزی ځان لذی کی نوم پکې چې دا زمازی شه اذا پلار نه واخلی وی ته بنوې خلق ته جدا زمازی نه جز کمزور وی نه بوې مسړیا زور اور داسې کوي کنه نو چې لوی شي نه ول واتو کی نو بل فرض کاغوله طلاق ور کی یا غمړشي نو دی ویدا خو ته مان ګوردا داسې قسم ګوردا تاسو خپل زیه خنو مين اسلام علیکم دا خو متبناو متبنا پکې نه دیش مارخه ها رضای پکې راضی رضای زی چی کنه نو داغه خزه هغه بالکل ستان ګور دغه په شان د سکزی من اسلابکم وان تجمعو بین الاختین حرام دی پتا زبان دی جمع کول پمیند تو خویندو کیم الا ما قد سلف و مگر اچ مخ کی تیر شوی په جاهلیت کیم ان الله کان غفور الرحیم بشک الله بخشش کون کده مهربان. مول محسناتو اخری سوار لسم دال حرام دی پتا زبان دی اغا خزی چې دشت نکای دی تسوی چې بل په نکاح کې دا ناته نشي کولې کنه. محسنات معنی واده شوی زوات الازواج حرام دی پتا زبان دی اغي سره نکاح کول من نسائد زنانونه الا ما ملکت ايمانکم. ها خبره د وینځراله نوین زخواغی چې په خپل ملک کې داغي خاوندان شتا ګرځي را ګرځي او چې داراله دلته نو که خاوند شتا خو هغه په نشي حساب دی نو تاسو سره نکاح کول شي. مالک خو بغیر د نکاح آزاد دی او قبل چاله ورکې نومو دا الله د کفر ذلت ښکار کوي. ها دا کفر دومره ذلیل شي دی. کتاب الله علیکم دا فرض دی دا اللہ پتا سبان دی چی دی سر بنی کانکوی دا حرام شو. نگورا سخو ابدیو دا مخ کی جدی کر شکنا ابدیو وقتی پا گداو چی دو خوین دی دی نیو اپری دا جمع کول مکو نبس بیا خواغی بلی سر حرام نشکن دوالا خوال حرام وی چی دوالا پا نکا کی وی نوچی اویل دی طلاق ورکنو بلا جائز شوا یا یو مرشوانو بلا جائز شوا تو دا جمعوال حرام دی خوا بدی ندی دا سنورم پاکشتان ووحل لکم ماورا عزالکم روادیستاو دا پالاگا چی سیواد دی نئی سیواد اسوار رسو محرماتو نام ما ورا ازالکم عام دې ډیرو وګوره هغه به سره یاد ساتوخه چې مسنا او ثلاثه وربا شمار باغی کني ما ورا اخو حد نشته خو هر عام خاص شوی دی زموږ خاص شوی دی په یاد د صورت مخکې صورت سره چې مسنا او ثلاثه وربا ان تبتو به مالکم طلب کوي په مالونو سره بغیر د مہر نه غوړین کیږي مہر وخام خائفہ محسنین یہ بتا سو پدی کی پاک دامن غیر مصابحین او نبی بدلمن فما استمتعتم بهی منہن داوز دا مہر خبر کی خوا ام دغا مشروط او مقید خبر دا چی نکاو شو بی اموالکم او محسنین غیر مصابحین شرطون طول پورشو نوس اللہوی حقا چی تاسو فیدہ حاصل کلان پاغی سرا من هننا دا دی من کو حاتنا دا بوائیو سرا خوا من هننا کن عام خضی ندی مرادا دا دی من کو حاتنا سر دخپل قیود سرا چی محسنین غیر مصافحین دا غیا دی پردے خضی نیا دی فاتو هننا ورکی دی لرا وجورا هننا عوضنا محرون دا دی فریضوہ چې دا الله فرض کړی دي فرض الله او فریضه وطن تاسو کوای چې د دې آیات نه خلق متعصبت کړی دي شیعاګانو. ها ولی په قران ویل دي ابن عباس سمنم پکې اخلي دروغ جوړي بیا هم ویل دي متعصته وي چې بس یو ځای تلل شي او د میاشتې د پاره نکاح کې چرته زنانه سره عمل ورکی ولا عجیبال کله وخت دی پوره شي نو واپس راځېړو تپوسو نو کې دا څوک واسوک نو نکاح دی ته وي په نکاح هډې احکام مرتب کیږي. ها هغه کې اولاد پیدا کیږي نو پاغي کې د میراث مسلې جاری کیږي نو پاغي کې طلاق خبر راضي کنه دار سو بکی راضی او دا نشتا فمستم تا تم کی دے مطلب دے چی بس ہر سوک چیخو چیتا تے فیدا واغستا کمیاشوا کدواو نفاتوهن و جورهن پلا دیاری و لورکا نا نا داوی قرآن دے تحریف مکوا دا خطا تا دا مخ کی یادی چی ان تبتغو بی اموالکم نا خبر شورو شوی دا چی نکاح شوی دے محر ور کلے دے او نیتیم سیو چی محسنین غیر مسابحین ستا متعا پا کی دولا شوا بولی متعا کی خو محسنین نشتا کنا اخو مسابحین دی نا با کم زی کم زی پاتی شوا او فمستم تاتم بیهی من هنکی دغا من کوحاتی آدئی مقید پا خپل قیود مذکورا و سرا چی غیر مسابحین دای آدئی متعا متعا نشتا ابن جوزی وی دیر لوی انسان دی خواه پانچ سو باویس که تیر شوی دی دا شیخ الاسلام دی نمخ که دی علامه ابن قیم تویزه که ابن قیم وی چه ده پلار دی ابن جوزی ده مدرسه محتمیمو اگواری چه ده کم وقتی مدرسه جوڑا کلی وار چه ده علامه ابن قیم پلار بیا ده ده پخپل زی محتمیم که ذکا قیم محتمیم توی کنا چه سرپرستی کئی کنا خواه نو دا رستو راغلی خواه دید ابن جوزی نا دیر از دکڑا کلی دا ابن قیم او شیخ الاسلام نا تیمیه داغی مقتده دیو باری خواه ناغوی چی من المنکوحات المقیدات بقید محسنین غیر مسابحین ومن ذهب الى جواز نکاح المتعه فقد اخطا وجهل اللغه چاچه دینا متعجز کړی دا نو هغه ډیر غلط شوی دی او په عربی نه پوهیږي په لغت نه پوهیږي هغه محسنین او غیر مصابحین ته نه دی کتلی او مستمتعتم باندې رامند کړی دا فلا جنا علیکم نشتے گناہ پتا سبان دی فی ما ترازوی تم بی من بعد الفریض دا غا معنی دا چی فین تبن لکم عن شئ منو نفسا فکلوہو نشتے گناہ پتا سبان دی پا حق دا غی مہر کی چی رضا شئ پاغی باندی خپل مینز کی او خز ورکی خپل خاون لہ من بعد الفریض پس دا مقرر تیانا ان اللہ کان علیما حکیما بیشک اللہ و ذات و حکمت والا ومن لم يستطع منكم طولا داغی سره دی چه اللہوی چه گوری مال بئی مہر بئی کدا دا سرنین نبی دا اسلام ابو حریرت ہوئی چه روجی نیسا دو آدن ماخلا چه مال دا سرنشتا نور سنشتا چه بیاوشی نو نو مال چا سرئی نلانا ولزت داغه ده دا پارا حکم کوي او دام داغه آیت تفسیر کوي چې او ما ملکت ایمانکم دا ویلو کنه فواحدتن او ما ملکت ایمانکم ملته خدا نو ویلی چې د وین دي سره نکاح څنګه یو دغه بسنګي مہر بسنګي ما وذل توي کنه هغه څوک چې طاقت نلري پتا سو کې تولن د مال این که حل محسوناتی چی نکاو دکی دا ازاد و سران دلتا گورد محسونات مانا حرائر ازادی دکا دا اغیی کار کران دکنا حل مومناتی چی مومنانی دی فمیم ما ملکت ایمانکم نپس دیدی نکاو کی دا غویند و سران چی مالکان شوی دی لاسو نستاسو من فتیاتکم المؤمناتی چی غویند دی چی مومنانی نو دیر بخی دلتا قیود گوره ټول اتفاقی را غلیخا احترازی با گینشتا اول قیدم چه من لم یستطویع من کم امام ابو حنیفه وی چه که طاقت لری و کن لری سره خوین دی سر نکا کولیش او دا من لم یستطویع قید اتفاقی ده ولی پا غلبه بانده اکثر خلق چی چه دا حره طاقت نلری ناغوین دی سر نکا کی زکا قرآن دا سر اولی لکه مخکې چې فی حجورکم ذکر شو ټول اتفاقی قیود دی او دام چې المؤمنات وینځه که مؤمن یو که کافر وي یهودیه او عیسائی اهل کتابونه هغه سره نکاح کیږي سورہ مائده کې براشي پنځم آیات کې نو دا قیدوم اتفاقی دی دا اعلا دا پارخا واللہ عالم بی ایمانکم اللہ خپوئی گی استاسو پنیتو نواندی چه پسنیت باندی نکاہ کوئی پی ایمانو نواندی بعضکم من بعض دا خلق و خلیتا مگو رے چه گو را وینزی سر نکاہو بولی ویدا وینز دا دلتا دا خوری نا پیدا شوی دا جالی دا پیشکی نا پیدا شوی دا کدا دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی دا کنا دا بعضکم من بعض بعض استاسو دا بعضو نیم فنکحوهن پس پا نکاح سرا واخلی دی وینزو لرا بی اذن اہلهن پا اجازت تخپلو مالکانو واتوهن اجورهن بالمعروف اور کې دی لرا خپل مہرونه په جایز طریقه چې د حرې په نیمه باندې تاسو کې چې د آزاد خزي سوره مہر دی وې زره ندی له 1500 ورکا دا د هغه په نیمه په هر حکم کې ها محصنات غیر مصافحات دا وینځي با پاک دامنی او نه به بد عمل ولا متخذات اخدان انا بای اسی نیون کی دوستانو لران دا باغی که دیرو کنخوا گورا پازاد و خودو که دا کار نو دا براشی سور فتح کی ادی که دا دیرو نزکا قرآن و سروی چه محسنات غیر مصابحات دا زاد و سره دا سندی ویلی خوا فیضا احسننا کلچ دیوا دکلشوی فین اتینا بفاحشتن کدی رات لوکلو پزینا سران فالین نصف ما المحصنات من العذاب ندیل خوبا 500 کولی ورکولیش دکا دی خوبا نیم دی کنا پس ازا کیوما چه دا ازاد بنده دا پار سل کولی وی ندیل پار 500 کولی دی که شادی شدهی و که غیر شادی شدهی گورو تا ولی چه قرآن نصف ہوئی نمونگو سکولی شو چو یرا خیر دے دیره دی عمر جم ثابت شي نو رجم بسنګ نیمه رجم نیمیږي رجم خموت ته وي چې نن نیمیږي نو بس دغه خبره وای چې 500 کولې شوې ک بیکره بیکری یو ک شیخ او شیخو خیخه تا ټول یو شته نصف ما علل محسنات من العذاب دا دنیا عذاب دې سزا ده کنه خا ذالک لمن خشی لعنت منکم دا حکم د نکاح د وینځي کې وشو دا چاله نه دی هر څوک دی نکي ولي وینځي غلامان ډيري شريعت وي کم يې کې کم يې کې د وینځو غلامان ډېر نقصان پیدا کی دا دا چا د پاره دی چې ریږي د زنانه پتا سو کې شهر زور په لوی مصیبت کې واقعا شمه نو بس د دیو جه ضرورت ته وجه نه وینځ سر نکاح وکړ ضرورت ته وجه نه بیا هم الله او توی وان تصبروا خير لكم که صبر کوئ نو دا ډیره بهتر استاو ده پاره الله پر اخر اولیت دا آزاد سره به نکاح وکي الله غفور الرحیم الله بخشش کون کې مهربان یرید الله لیبین لكم احکام ذکر شو لس درعیت او ډیر ضروری وو نو قران هغه ته اشاره کوي ښا چې ګوره یو پکې د یتیمانو خبره وا دا یو مضمون بل پکې د میراث مسله وا ابل مضمون ابل پکې وس نزدید نکاح مسله شو درې ضروری مسائل نو هر یو تعالی اشاره کوي ښا یرید اللہ لیبین لکم اللہ اراده کوي چې تاسو ته بیانونو کی وضاحت کی زکه چې بنده جاهل دی دا مطلب بنده جاهل دی دا و چې الله تسوی نو دی عالم شي کنه نو د ضرورت ته کنه بیان ته ها و یادیکم سنن الذین من قبلکم او چې هدایت کی تاسو ته د طریقو د هغه پیغمبرانو قومونو چې مخکې ستاسو نه وو ویتوب علیکم الله مهرباني کوي پتا سبحان دی ولی بندج څنګه جاهل دین داسې کمزور دی الله په کمزور او ډیر مهربان دی. وایتوب علیکم مهربانی کی پتا سبان دی توفیق دل درکی د توبه. الله علیم حکیم الله پویږي پار سبان دی او حکمت والے. دا دویم والله یرید ان یتوب علیکم الله اراده کی چې تاسو باندې مهربانی وکي سمانا ستاسو توبه قبول کی التمرات تن توفیق او دل تمرات تن قبل اول ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشهوات او اراده کی او قومنا چې روان دي د دنیا په خواهشاتو پسې ان تمیلوا میلا عظیما چې واوله تاسو پاوړې دو لویو سره دا شهوات دي چې سورته ال عمران کې راغلیو سوار لسم آیات کې زین للناس حب الشهوات دا ټول په مسلمانانو پسې دي خلی او توازی کړی دي او چې دی به کله مونږ تراوړینو الله وی خبردار دي توان اورې غره الله هم دی په لاره کاږي یرید الله ان یخفف عنکم د نکاح مسله کې د تر ډیر آسان کړ کنه اراده کوي الله چې تاسو باندې آسانتیا وکړي د دې څومره کمزور دي الله یو خلق الانسان ضعیفا انسان پیدا شوی کمزور دي دې دې خبرې نه دي کنه نو الله په موږ خپل رحمت دروازې کلاو کړی نو ښا سوره وی چې یرید الله دا بیا یو لسم حکم د حرام مال نظام ساته الله وی ښا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخره مالونه د یو بل خپل مال بسړی نه خوري دا قرآن دا اصول لی چه بس خطاب کئی نو پل مالونا نا دیو بل مال پا خپل میند کی پا غلط طریقے باندی که غلط نکے نو غلط طریقہ دا که شکت نکے کارا دا روز رنا نو غلط طریقہ دا که پسودیت ناخلی نو غلط طریقہ دا او که پرشوتیت ناخلی نو غلط طریقہ دا که دا سی بیو سرکے چه اغا ناجائز دا او غلط طریقه ده بالباطلی ټول دا باطلو کې راځي که په دمونو په تعویذونو په غلطو په دې سره اتناخله دوکا کینو بالباطلی دا ټول په باطل کې راځي الا ان تکون تجارت ان ترازم منکم مگر کوي دا سه تجارت چې د دواړو طرفو پاغي باندې رضای اغستون کې هم خوشاله وي او ورکون کې هر سون کې هم خوشاله ان ترازم منکم دې ته تجارت ویل شي او بیا ویل شي ولا تقتلوا انفسکم مقتل و خپل ځانونه ځان سو قتلی او چې ډیر وږي شي او ناچار شي ویره د دې جون نه عمر خده پرګه ځان ګرځنې کما نو سو پکی پوری ځان وتلی و ځا په له خوشي لکوټی ښا دا جون تا دا چا جون سلی دلی دی تا یو رضو که نی پاتی شوی اتوی دی جون نا خمر کھدی خودکشی و تاوی لا تقتلو انفسکم دا ام پکرالا دا غصی مقتلو اخپل زانونا یعنی اخپل رونا دا مال پواجه باندی دا مال پواجه سمر قتلو نکیگی آغا دا بنی اسرائیل نا خبر را روانا دا انفسکم او دام دے قتل دے نفس چیو سڑے شرک تواولی کفر تواولی دام قتل دے نفس دے کنا بیشک اللہ پتاسو باندے مہربان دے رحم کون کے دے دو لسم حکم ومن یفعل ذالک عدوانا و ظلمن اغسوک چکی دا کارونا کم قتل او اکل چه مخکی ذکر شو دو وجه دو زیادی و دو ظلم نا دانه چه غریب ده ناچار ده و اس و سرنون و مجبور شنو نا و نیادی عدوان و ظلمان پس او پا نسلیه نا رازر دا چه داخل بے کورتا فکان ذالک علاللہ یسیرم او دا کار په الله باندې آسان دی. ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه کزان ساته دا غلویو گناهونو آغینا چه ما نکلی شوی دا غینا پا قرآن که نکبران کم سیعاتکم اللہوی لره بکم ستاسو نوالوال گناهونو دلویو نزان ساته اللہوی دا والو دا نزل لره کما سیعات و ندخل کم مدخلا کریما او داخل بکم تاسو لره غزه عزتمنتا دا دا معتزلو یو مضبوط دلیل لخواه چاغیوی چې کبایر سو کوي نو نه ګناونه معاف کیږي او نه د جنت تطلیش نشیت لیوي هدا ځان له دلیل جوړ کړی چې ګور الله شرط یې خدای چې انتج تنيبو کبایر کزان ساته مطلب دا دوه خبرې تاسو له حاصلی یو نو کفر او بل ندخلکم اجه کبایر کوي انو بام صغیر مات کی گی انو با جنت تزه نمو گوئی بس قرآن کی دایو آیات تے نور نشتا اللہ سنو دا باطل پرس کار دا ایچ دے پا یو آیات پور نخطی انورو تا نظر نکی خوا ادین اوم دا انو معلومی گی چکن ایداد شرط او جزائی جوڑ کری دی کبائر ستا ہوئی نگورا الاشراك بالله والسحر والقتل واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف میدان جنگ نه تختیدل وقذف المحصنات پاک ناری نو یا زنانو باندې تهمت لګول یو ته نه ګړه جوړه کړی دا حقوق الوالدین او شهادت الزور دروغ او گواهی واليمين الغموس والسرقة والزنا وشرب الخمر والنهبة شكا ويخ صليي ولاسك وصرا مبايلي تيتي نواخلي كنا والقنوت من رحمت الله الله ذا رحمتنا نومیدی دام که بایر وکړي والامن من مکر الله او ذا الله ذا عذاب نبی غمی چې نشته هیڅ نشته وی ښا والالحاد فی الحرم الله په حرم کې گمراهی کول او شیطانی کول والنمیمه جوغلی والغلول وخيانت فمال غنیمت کی والاستطالته في عرض المسلم ديو مسلمان بیزتی کول دغه عزت تلاسه چول والجور في الحكم او قاضی سیب چی غلطه فیصله کی قران او سنت خلاف وترک التحرز عن البول یو سړی ځان نه ساتي د وړو بول د تاتو نه وی دینه وسوک ځان ساتي دا وسوک دا وی حدیث کې راغلی چې پیغمبر وی چې په دې دوه قبرونو باندې عذاب دی وما يعذبان فی کبیر ادا داسې د خدای باندې یانو چې د دین ځان بچ کول ګران نه وو په دې ځان بچ نه کنو فی کبیر سمان دین ازان ساتل گران نو سدوم را درون کار نو خودی ځان نه ساتن اوس په عذاب دن پا. یا فی کبیرن فی زعمهم ولا تتمنوا ما فضل الله بی بعضكم على بعض. الله یو بل سره حسد مکوئ. ولی مسئله بیان شو د میراث چې الله چاله بره خډیره او چاله لګه اسوک محرومه چې چاله لګه د نو غدي دا نه وی چیرې کماله ډیره مقرر کړی ونه خبرون. ولی د الله په فیصله اعتراض کوي خوشاله نه تمنا سمانا ارزو مکوئ دا وی چې الله او چتواله ور کړی پاغه سره بعض استا سنا په بازو باندې للرجال نصيب من ما اكتسبوا دنارینو د پاره برخه د داغي چې دي حاصل کړ ځانل په قران سره هغه خوب الله ولا مقرر کړی دا وللنساء نصيب من ما اكتسبن دنانو د پاره هم برخه ده جاهلیت کې خنور کولې هغه چې دي حاصل کړ ځانل په قران سره هاند تمن ندی تمنا په ځای باندې الله وی صحیح کار دته نه خیمه واسأل الله من فضله د الله خزانه ډکې دي نو سوال کوه د الله نه داغه د فضلو بنده سره سره دغه ساتي حسد چې ګوره دلې دوره ورکړه دلې دوره ورکړه نو الله ولا ورکړي دا کنه ته تیو مغواړه نو چری بستا بل سره بنیتی نه پیدا کیږي ان الله کان بكل شیء علیما بیشک اللہ پارس باندی پوئی گیم تا غیر دیر طریقی دی کنو مسلمان تا قرآن نیوی لن تا پس پوشی عبداللہ بن مسعود دوی ناغب تشی لونو وینو ایم اخپل لونو تاوی چی صورت واقعا مئی روی وائی هر سار وائی نخدی با مچری نوگی کئی اگو رو تا بچه قرآن چاوی دی ناغد اغس کمی دی سورة واقعہ دی وی اللہ پی فضل کئی ولکلن جعلنا موالیا اللہ وی ذکر دا بنیتی مکوئے چه هر یو انسان لا ما وارسان مقرر کری دی ولکلن لکل احدن جعلنا موالیا منگو وارسان مقرر کری میراث داغی حق دی مما ترک الوالدان والاقربون داغی مال چه پریخی مور او پلار او خپلوانو دا مانا دا نو دا وارس حق ببل لنور کوئیم دا بایی هاو یو دوستی دا نا پا خپل زیده گور اسلام که داری خبری دیشتا خان دوستی زان لشه دی دا چستا یو دوستی او ایس خپلوالی دو سرنی چگنی راغستان میرا سولیاتو او تو توه چې د بتاله په خپل مال کې دا برخه درکو مخه زما ډیر ازمکه ده نو تاله په کې کورلا یو کانال درکو مخه یا زما ډیر میخي دي نو راشه خو هغه پکې سو ته وای کنه نو دې ته دوستانه وینو دا بالکل جایز ده دا د جدید میراث سره هیڅ حق نشته بلکه دیتا موالات ویخا والذین وکسان عقدت ایمانکم چی پتا مکڑی دیستاسو قسمونو وعدو دکی اوتن تا چووی چی دو بتال دا نو اغا بیا دا اغا نکار نکی گی بس اغا بیا اسستا دا کور پا غالا باندی زیر عزیز کار مار بینی وی کچری اومیلی دا پلاری کی ما تا ادا سویلیو نو نالاوی ورکوالا بندل تنگاو مکا نخوا اگا کسان چی تللی پا تمکلی استاسو سو گندونو وعدو فعاتو هم نصیبو هم ورکی دیل اگا خپل ابرخا دید میراس سر تعلق نشتا ان اللہ کان علا کل شین شہیدا بیشکا چی اللہ پار سبان دی پوئی گی دار خبری دی پار ازان دا او دا بسورت احزاب کی مراشیش پاگم آیات کی چه الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا غدير واضح هذا الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا هاو کتا سو خپل دوستانو مرګرو سره احسان کوي نو کوي زرګونه ولا ورکه لکونه ولا ورکه دا خود خوګوالي خبره چې څوک چا سره خواګو شو نو د عمل به خلق سکی دا خود خوراک نه دی نو بس دغه خپل مرګرتیا خپل ولې دوستانه او بيپالي کنه ها نو دا دیار لسم حکم وفا په خپل وعدو باندې دا چې وعدیم کړی دي نو خلاف مکوې باغی باندې عملو کوي واخر دعوانا